Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manantınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bir konser albümü var bugünkü programda. Grubumuzun ismi de Akamun. Akamun Belçikalı bir jazz triosu. Alto saksofonda Fabrizio Cassol, basta Michel Hagiorgo ve davulda Stefan Galan yer alıyor bu trioda. Çift CD'lik bir albüm, fakat ikinci CD'de birinci CD'nin devamı yok. Her CD'de iki farklı konser var. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz: Akamun ilk CD'de Balkan müziği, ikinci CD'de Orta Doğu müziği çalmakta. Her iki CD'de de ona uygun müzisyenler eşlik etmiş kendilerine. İlk CD Aka Balkan Moon, ikincisi de Elif Bağ ismini taşıyor. İkinciyi önümüzdeki haftaya bırakalım. Devamını o programda dinleyeceğiz. Bugün kesintisiz bir şekilde ilk CD'deki konser kaydını dinliyoruz. Süremiz el verdiğince. Akamun'a bu Balkan projesinde, yani Aka Balkan Moon'da eşlik eden müzisyenler şöyle: keman ve vokalde Cha Limberger, kavalda bu enstrümanın en önemli isimlerinden Nedyalkov Nedyalkov, vokalde eşi Timan Nedyalkova, piyanoda Fabian Fiorini, soprano saksafonda yine çok önemli bir Balkan müzisyeni Vladimir Karparov ve perküsyonda o da önemli bir isim Stoyan Yankulov, Akamun'a eşlik eden müzisyenler. Kayıt 26 Haziran 2014'te Brüksel'de Valonya Festivali'nin açılışında yapılmış. Besteler Akamun'dan Fabrizio Cassol'a ait, biri hariç. Fakat bazı bestelerin içinde de geleneksel ezgiler var. Onları da belirterek şarkıları şöyle sıralayabiliriz bugün dinleyeceğimiz. İlk olarak Dali, bu bir Bulgar halk şarkısı. Dali Karni Oki Niyamama içeriyor. Arkasından Bulgarian Study, daha sonra Okyo. Bu şarkıda da benim çok sevdiğim ve programda çeşitli versiyonlarını birçok kez dinlettiğim Bulgar halk şarkısı Divoyka Marihubava'yı içeren bir şarkı. Daha sonra bir Bulgar halk şarkısı gelecek, Mome Kalino. Onun ardından Akas Teste ve son olarak Apom Misila'yı dinleyeceğiz. Son şarkı hem bir 16. yüzyıla ait İngiliz ezgisini, hem bir Bosna ezgisini, hem de bir Bulgar şarkısı olan Yenala Ediber Yanav'ı barındıran bir şarkı. 2015'te yayınlandı bu konser albümü. Şimdi bunun bu hafta ilk bölümünü, yani Balkan müziğine ait olan bölümünü dinliyoruz. Aka Balkan Moon'dan. Alto saksafonda Fabrizio Cassol, basta Michel Hagiorgo, davulda Stefan Galan ve diğer önemli Balkan müzisyenleri eşlik ediyor Akamun'a. Dali zarni ocinyamam tamana minayde, dali zarni ocinyamam tamana minayde, de ludu ludu bre ludu poludyalo, de ludu ludu bre druga zalubilo. Thank you.

više. Dragi, drago, dragi, drago, dođi ne mogaše. Dragi, drago, pošli meni dušu pa thank you. Bugünkü programda Belçikalı caz triosu Akamu'nun konser albümünü dinledik. İki bölümden oluşuyordu bu albüm. İlk bölümü Balkan müziği, ikinci bölümü Orta Doğu müziğiydi. Balkan müziği olan bölümü dinledik. Aka Balkan Mu'un. Önümüzdeki haftada Orta Doğu müziği olan bölümü, yani Elif Bağ'ı dinleyeceksiniz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.